Dur. Dayanamayacağım, yine söyleyeceğim. Söyle. Hocam şöyle diyelim. Hakem kimdi? Hocam ismi neydi? Aytekin Durmaz. Aytekin arkadaşımızın bu pozisyonu soruyor. Seyrettikten sonra böyle pozisyonlara penaltı vermesinin daha doğru olacağını söyleyelim buradan hocam. Bakar mısın durduğu yere? İçeride beyler. Bunu söylenecek bir şey yok mu? Beyler. Ya öyle diyeceğiz. Bir şey yok. Her ülkesinin birinci liginde maç yönetmiş bir hakem. Şöylesine bir pozisyonda taç çizgisinin hatta 5-10 santim dışında durması mümkün değildir. Şimdi ben eski bir hakem olarak Aytekin Durmaz'ın niye orada durduğunu açıklamaya çalışacağım ama korkuyorum. Açıklamaya çalışma sakin, hocam. Sakin sakin. Ama bir dakika, ben bunu açıklamazsam eğitim yapmamış. Halk bunu bekliyor. Hocam bu halk haftayı böyle geçiyor. Bakın beyler, halk zaten gözü iyi gören bir vatandaş, milyonlarca insan bu darbenin bacaktan yapıldığını, sağ bacaktan yapıldığını ve çizginin içinde, üzerinde ve içinde olduğunu görüyor. Ben bunun penaltı olduğunu söylediğim vakit halk ne kadar haklısın. Hayır, penaltı hocam. Doğru, haklısın. Penaltı da niye Aytekin Durmaz orada mı? Hocam niye penaltı demesi şimdi, çok anormal bir şey değil. Niye? Hakemi kaçırıyor olabilirler ya da sahada hakemi arıyor olabilirler. Hakem dışarıda. Şu ben kırmızı. Onu açık, evet, hayır, kırmızı hakem, olan. Hakem dışarıda değil. Eğer, hakem çizginin üstünde çizgi. Sol ayağı, evet, sağ ayağı dışarıda. Şu anda daha... Şunu söyleyeyim. Peki ben tamam. Sahada. Sayın Başkan'la hiçbir şekilde açık açık halim yok. Içeride. Sayın Zahid Akman'la. Olay şu. Sevgili hakemler. Özellikle İstanbul'a gelen hakemlerde, özellikle 30 yıldır hakemliğin içinde bir yara vardır. Hakem çok koşacak. Bu bir defa birinci yanlıştır. Hakem çok koşmayacak. Hakem çok koşabilecek, fizik formunda olacak. Doğru yerde bulunacak. Ve doğru yerde bulunacak. Bu hakemler tarafından ters algılanıp çok koşacağım bilinçaltısıyla başlarlar sahada koşmaya. Çok koşmanın en önemli göstergesi nedir biliyor musun? Taşta çizgilere, taş çizgilerine ve korner bayraklarına yakın gitmektir. Ama oralarda öyle bir gafil avlanırsın ki top bir döner. Bunun yer itibariyle bu pozisyonun içeride mi dışarıda olduğunu kaçırırsın. Hakemin bulunduğu yer ve ihlalin yapıldığı noktada hiçbir şekilde hiçbir hakem bu pozisyonun içeride mi olduğunu, dışarıda mı olduğunu karar veremez. Nedir bu hatanın sebebi? Bu hatanın sebebi bu adamın kötü niyeti falan değil tabii ki. Bulunduğu yerin kötü olması. Aytekin Durmaz kötü yerde durdu. Evet. Bir daha Aytekin Durmaz kötü yerde durmazsa bu tür hataları yapmaz. Ha, bütün bunlara rağmen sevgili Aytekin Durmaz veya MHK Başkanı ve üyeleri lütfen bağlansınlar. Aksi bir şey varsa ben dinleyeyim. Şu mesafeden. Beyler korkuyorum. Şu mesafeden. Beyler sansüre uğradığını düşünüyorum, korkuyorum. Hocam kusura tebrik ediyorum seni hocam. Çok güzel açıkladın. Şu mesafeden. Sen alkış yapma. Alkış yapma.